Η αγάπη μπορεί μακριά σου να φύγει, όμως δεν μπορεί για πάντα να χαθεί. Ξυπνάς το πρωί, γυρνάς σαν αγρίμι. Τα γιατί και τα πώς, πόνος δυνατός, κραυγές και φωνές, το σπίτι γεμίζει. Έξω η βροχή κοντά τη σε καλή, δάκρυα και βροχή. Στους δρόμους γυρνάς κι όποιον βρεις ρωτάς, πώς μπορεί το φεγγάρι να χαθεί χωρίς να δει του ήλιου ανατολή. Ήρθαν άγγελοι στη γη να σ' αλλάξουν τη ζωή. Από σένα ναι, θα ζει.